บางท่านวิจารณ์ว่าประเทศเมืองพุทธที่นับถือพระพุทธเจ้าเนี่ยนะสร้างเจดีย์ให้คนอ่อนน้อมถ่อมตนกราบไหว้ระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้ามิจฉาทิฐิทั้งหลายสะสมทรัพย์เพื่อสร้างอาวุธทำลายกันนั่นก็เป็นอย่างนั้นนะก็น่าเห็นใจมากๆนะถ้าคิดเพื่อเบียดเบียนตนถ้าคิดเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นจักมีอะไรนอกจากตัวเองจักถูกเบียดเบียนเนี่ยนะจักถูกเบียดเบียนในโลกนี้ด้วยจักถูกเบียดเบียนในโลกหน้าด้วยถ้ายิ่งเป็นสัตว์เดรัจฉานนะหมู่ปลาทั้งหลายอยู่ในทะเลลึกเขายังตามคว้านหาเอามาต้มจนได้ถูกเขาตามเบียดเบียนนะอยู่ทะเลลึกนะไม่น่าจะถูกตามมาขนาดนั้นนะพวกสิงสาราสัตว์บางตัวอยู่ในป่าลึกนะเขายังตามล่าหมู่เนื้อหมู่นกทั้งหลายที่อยู่ในป่าในเขาเนี่ยอย่าคิดว่ามันสบายนะถูกตามล่าตามล้างตลอดนั่นเป็นผลที่เกิดจากอะไรความคิดเบียดเบียนตนความคิดเบียดเบียนผู้อื่นนะเมื่อกรรมเหล่านั้นมันให้ผลแล้วก็ถูกเบียดเบียนอยู่ตลอดกาลนี่หมู่เดรัจฉานถ้าหมู่นรกเปรตเป็นต้นเนี่ยนะตามเบียดเบียนพุทธพจน์แห่งหนึ่งกล่าวว่าไฟเนี่ยนะไม่ได้ตั้งใจจะไหม้คนผ่านอะไรไฟเนี่ยมีไหมที่จะตั้งใจไหม้คนผ่านแต่คนผ่านเนี่ยเดินไปให้ไฟมันไหม้เองไฟนรกไม่ได้ตั้งใจเผาสัตว์นรกนะแต่ว่าสัตว์นรกทำกรรมชั่วไปให้ไฟมันเผาเองเนี่ยนะคุกเนี่ยมันก็ไว้สร้างใส่ใครอ่ะคุกตั้งใจจะขังใครไหมไม่ตั้งใจแต่ว่าคนมันวิ่งเข้าไปหาจนได้เพราะฉะนั้นวัฏฏะเนี่ยมันก็ลักษณะเนี่ยนะถ้าหักซี่กรรมได้ก็ไม่ต้องไปอย่างนั้นทีนี้ผู้ที่สมควรเครื่องสักการะคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเราสักการะอย่างนี้เราก็ชื่อว่าเป็นผู้มีส่วนนะเราหมายความว่าเราเห็นด้วยกับอะไรแสดงว่าเรามีส่วนกับสิ่งนั้นใช่ไหมถ้าเราบูชาพระพุทธเจ้าเนี่ยเราชื่อว่ามีส่วนในการตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าไหมมีเพราะฉะนั้นบูชาไปเถอะถ้าทำพระพุทธบูชาเนี่ยนะเป็นบุญที่เยี่ยมจริงๆประเสริฐที่ควรทำมากเรามีส่วนต่อพระธรรมที่พระองค์แสดงทั้งหมดด้วยนะถ้าเรามีศรัทธาเนี่ยนั้นใครที่นิยมทำพุทธบูชาก็เจริญไปเถอะเพราะอะไรเพราะบุญประเภทพุทธบูชานะมองให้ดีๆคิดให้ตรงๆเนี่ยรู้ว่าพระธาตุเนี่ยถ้ามองตามเหตุผลทั่วไปที่ปรากฏในที่ต่างๆเนี่ยเหมือนจะมีอยู่แค่ 2,000 กว่าปีเองก็จะหมดไปใช่ไหมวันพระธาตุอันตรธานนี่ได้บอกไหมว่าอายุเท่าไหร่ธาตุอันตรธานในที่สุดนะพระบรมสารีริกธาตุจักอันตรธานไหนนะ 5,000 ปีใช่ไหมธาตุอันตรธานก็ถ้าดูตามหลายๆแห่งเหมือนจะบอกว่าอีก 2,000 กว่าปีเนี่ยนะพระธาตุจะอันตรธานจากโลกถ้าพระธาตุอันตรธานจากโลกนะบุคคลจะไม่ได้ยินแม้แต่ชื่อเจ้าชายสิทธัตถะไม่มีชื่อแม้คำว่าพระพุทธเจ้าจะไม่รู้จักชื่อของพระพุทธเจ้าเขาจะไหว้พระธาตุมาจากไหนบางประเทศนะไม่มีเจดีย์ให้ไหว้เลยนะอย่างประเทศบางประเทศนะสร้างนครใหญ่โตไว้ฆ่าสัตว์บูชายันนะที่คนชอบไปเที่ยวกันเนี่ยนะเป็นนครเนี่ยนะเป็นวิหารไว้ฆ่าสัตว์บูชายันไม่ได้สร้างเจดีย์เพื่อบูชาพระพุทธเจ้านะบางประเทศเพราะฉะนั้นเวลาเขาจะไหว้พระเจดีย์เขาต้องมาประเทศไทยเพื่อจะไหว้พระเจดีย์เพราะประเทศเขามัวแต่ไปสร้างไอ้วิหารอะไรไว้ฆ่าสัตว์บูชายันฆ่าควายเป็นต้นเพื่อบูชายันเพราะฉะนั้นเขามีทุนมีรอนก็มาสร้างที่เอาไว้ลานไว้ฆ่าสัตว์แต่ของเราทั้งหลายมีทุนมีรอนสร้างสถานที่ไว้ทำเป็นพุทธบูชาท่านบูชาเธอชีวิตของเราก็ไม่นานนักพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ก็ไม่นานนักพระธาตุก็จักอันตรธานก่อนที่จะอันตรธานก่อนที่กายของเราจะอันตรธานทำพุทธบูชาก็ควรที่จะบูชาทีนี้คำว่าบูชาด้วยปัจจัยเนี่ยนะก็เป็นตัวแทนว่าเป็นอามิสบูชาแต่ถ้าบุญมากกว่านั้นอานิสงส์มากกว่านั้นก็คือปฏิบัติบูชาพระองค์ก็สรรเสริญปฏิบัติบูชาศาสนาที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนจักอยู่ได้เพราะปฏิบัติบูชาเพราะบูชาด้วยอามิตรเอามหาพูดไปบูชาก็ไม่ควรเอามหากุศลปฏิบัติมหากุศลคือรักษาศีลเป็นต้นเป็นพุทธบูชาศึกษาพระธรรมเป็นพุทธบูชาถ้าน้อมไปอามิตรบูชาอย่างเดียวนะมันมีข้อเสียหายว่าเหมือนอย่างว่ากลุ่มคารวาสญาติโยมหลายคนไปทำบุญเป็นพุทธบูชาสร้างเสนาสนะถวายแก่สงฆ์ที่มาจากทิศทั้งสี่ลูกชาวบ้านตาสีตาสาไม่รู้เรื่องอะไร ก็ไปแย่งไอ้สิ่งที่เขาทำเป็นพุทธบูชานี่แหละก็ไปแย่งชิงกันใช่ไหมชิงอะไรชิงกันเป็นเจ้าอาวาสชิงกันเรียกว่าเอาของที่เขาทำพุทธบูชาต่อพระพุทธเจ้าใช่ไหมก็ตรงนั้นเนี่ยมันมีวัตถุกามใช่ไหมกามทั้งหลายเหมือนชิ้นเนื้อมันแย่งกันจริงๆนะเป็นที่ตั้งแห่งการแย่งชิงมันอามิสบูชานั้นนะเหมือนเอาเหยื่อเป็นเครื่องบูชานะทีนี้เหยื่ออยู่ที่ใดคนก็แย่งกันที่นั่นนะนะแม้กระทั่งเอาอาหารเป็นพุทธบูชาทั้งหมูหมากาไก่อยู่แถวนั้นมันก็จะไปกัดกินจิกตีกันอยู่แถวนั้นนะเพราะฉะนั้นถ้าปฏิบัติบูชาเนี่ยไม่มีโทษโดยประการทั้งปวงศาสนาของพระพุทธเจ้าก็จักดำรงอยู่ได้นานส่วนพระองค์ไม่มีความลับในการกระทำบาปถ้ามองเหตุผลข้อ4ข้อ5เทียบกันเนี่ยนะคนที่ได้รับเครื่องบูชาในโลกนี้แอบทำบาปแอบทำชั่วด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเป็นคนที่เราไม่ทนจริงๆนะก็จะไปทำบาปใช่ไหมตอนแรกๆไม่มีปัญหาอะไรพอเขาบูชาสักการะนานๆเข้ามากๆเข้าเสียหายแต่พระพุทธเจ้าไม่เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้ามีสาวกมากมายมหาศาลแต่เคยได้ยินไหมว่าพระองค์ฉุนเฉียวต่อใครไม่มีแต่บุคคลทั่วไปที่ได้รับสักการะมากๆเป็นยังไงโทสะมากขึ้นดุมากขึ้นเมื่อเย่อหยิ่งมากขึ้นกิเลสมากขึ้นเพราะบุคคลเหล่านั้นไม่ควรแก่เครื่องสักการะซึ่งต่างจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าใครจะชมพระองค์เท่าไหร่พระองค์ก็ไม่ได้ฟูขึ้นอะไรใครจะตำหนิพระองค์ปานใดพระองค์ก็ไม่ได้แฟบลงอะไรเพราะพระองค์ควรแก่สักการะเนิ่นนานแต่ว่าบุคคลอื่นๆไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะพอรับเครื่องสักการะมากๆเข้านานเข้าในที่สุดอะไรก็เสียหายขึ้นแอบทำความชั่วแอบทำชั่วในที่ลับเป็นต้นจนได้ในที่สุดก็ทำบาปอกุศลจนได้ซึ่งต่างจากพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะในบทว่าอรหังเนี่ยถ้าเอาไปนึกไปตรึกดีๆเนี่ยก็จะเห็นชัดว่าอรหันนี่เป็นชื่อของอรหัตผลอธิบายเน้นอรหัตผลบุคคลใดมีอรหัตผลบุคคลนั้นเรียกว่าพระอรหันเนี่ยเป็นผู้ที่เจริญสิกขาเสร็จเรียบร้อยแล้วพันพระอรหันต์นี่เป็นชื่อของพระอเสขบุคคลอะตัวนั้นแปลว่าเจริญแล้วอะเสขาธรรมมาแปลว่าผู้เจริญสิกขา3แล้วเนี่ยนะผู้บริบูรณ์แล้วด้วยสิกขา3ประการส่วนคำว่าสัมมาสัมพุทธะเนี่ยนะตรัสรู้ธรรมะทั้งปวงโดยชอบโดยถูกต้องด้วยพระองค์เองนะตรัสรู้ธรรมะทั้งปวงโดยชอบโดยถูกต้องโดยพระองค์เองก็ใครศึกษาสุตตมยญาณมาเป็นอย่างดีก็นั่นแหละนะศึกษาพวกอาสาธารณญาณซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับสัมมาสัมพุทโธนะใครศึกษาสุตตมยญาณศึกษาอาสาธารณญาณ6เป็นต้นนั้นก็จะเข้าใจทราบซึ่งในบทนี้เป็นอย่างมากแต่ในวิสุทธิมรรคเป็นต้นเนี่ยท่านให้ไปพิจารณาไปเจริญจักขุสมุทัยจักขุนิโรธจักขุนิโรธคามินีเป็นต้นก็คือเอาธรรมะ201มาคูณอริยสัจ4เพราะฉะนั้นก็ถ้าใครจะเจริญพุทธคุณบทว่าสัมมาสัมพุทโธนะควรจะคิดว่าขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าผู้กำหนดรู้ทุกผู้ละสมุทัยผู้ทำนิโรธให้แจ้งผู้เจริญอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ขอนอบน้อมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้กำหนดรู้จักขูละจักขูสมุทัยทำจักขูนิโรธให้แจ้งเจริญจักขูนิโรธคามินีปฏิปทาไล่ไปอย่างนี้เรื่อยๆๆก็เป็นการเจริญพุทธคุณบทว่าสัมมาสัมพุทโธถ้าเราจะตรัสรู้ก็ขอตรัสรู้ตามนี้แหละว่างั้นทีนี้พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์มาเกี่ยวอะไรกับพระสูตรคือมูลปริยายสูตรก็คือพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ทำปริญญาหมดแล้วใน24วาระเนี่ยนะอย่างที่เรียกว่าในหน้า13นะในหน้า13ข้อ8ที่ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงหมายรู้ธาตุดินโดยความเป็นธาตุดินจริงคือหมายรู้นะว่าชาวบ้านเขาเรียกว่าธาตุดินพระองค์ก็รู้ว่าเรียกว่าธาตุดินไม้ด้วยสัญญาเหมือนกันว่าเป็นธาตุดินด้วยสัญญาเนี่ยนะว่าเป็นธาตุดินครั้นหมายรู้ธาตุดินโดยความเป็นธาตุดินตามเป็นจริงแล้วไม่สำคัญหมายธาตุดินย่อมไม่ทรงสำคัญหมายในธาตุดินย่อมไม่ทรงสำคัญหมายโดยความเป็นธาตุดินย่อมไม่ทรงสำคัญหมายธาตุดินว่าของเราย่อมไม่ทรงยินดียิ่งซึ่งธาตุดินข้อนั้นเพราะเหตุไร เราตถาคตกล่าวว่าเพราะธาตุดินนั้นพระตถาคตกำหนดรู้แล้วจะมองโดยปริยายไรๆเนี่ยนะพระพุทธเจ้าเนี่ยรอบรู้ในธาตุดินทั้ง4ประเภทใช่ไหมหนึ่งดินอะไรโดยอลักษณะปฐวี2สสัมภาระปฐวี3อารัมมณปฐวี4สมมติปฐวีพระองค์รู้อารมณ์เหล่านั้นทั้งหมดเรียกว่าหมายรู้ด้วยสัญญาทั้งหมดแหละแต่ว่าพระองค์ไม่สำคัญหมายธาตุดินด้วยอำนาจกิเลสแล้วก็กิเลสไม่เป็นปัจธาตุดินไม่เป็นปัจจัยแก่กิเลสกิเลสก็ไม่ได้เป็นปัจจัยแก่ธาตุดินของนะสรุปว่าจะมองโดยมุมใดพระองค์เนี่ยบริสุทธิ์รอบด้านไม่มีกิเลสฉาบทาเกี่ยวกับธาตุดินพระพุทธเจ้าชื่อว่าผู้บริสุทธิ์จากธาตุดินอย่างแท้จริงนะนะไม่มีตัณหาฉาบทาในธาตุดินพระพุทธเจ้าไม่มีตัณหาฉาบทาในธาตุน้ำธาตุไฟและธาตุลมอะไรเลยพระพุทธเจ้าไม่มีตัณหาฉาบทาในหมู่สัตว์พร้อมทั้งเทวดามารพรหมนะอรูปพรหมหรือว่าอารมณ์ในทวารทั้ง6สกายะทั้งหลายเนี่ยนะสกายะทั้งหลายตลอดจนถึงพวกกามคุณ5เป็นต้นเนี่ยนะพันทุกอารมณ์เนี่ยไม่มีตัณหาฉาบทาโดยประการทั้งปวงถ้าเปรียบเทียบอีกในหนึ่งว่าลมนี่พัดทุกแห่งใช่ไหมลมติดทุกแห่งไหมไม่ติดพระพุทธเจ้าก็ฉันนั้นรู้ทุกแห่งแต่ว่าไม่ติดในทุกอารมณ์ก็พระองค์นี่ก็เพราะอะไรเพราะการทำปริญญาของพระองค์นะเพราะว่าโดยเฉพาะทุกอารมณ์เนี่ยพระองค์พิจารณาโดยตีรณปริญญาและปหานะปริญญาทั้งยาตะปริญญาก็ไม่บกพร่องถ้าอย่างที่เรียกว่าใครที่เจริญอย่างเมื่อวานที่สวดว่าพระพุทธเจ้าขอนอบน้อมบูชาสการะแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้นะพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในรูปพิจารณาเห็นความเป็นทุกข์ในรูปพิจารณาเห็นความเป็นอนัตตาในรูปพิจารณาเห็นความน่าเบื่อหน่ายในรูปพิจารณาเห็นความคลายกำหนัดในรูปพิจารณาเห็นความดับในรูปพิจารณาเห็นความสละคืนในรูปนะแล้วก็ไล่ไปทุกอารมณ์อย่างนี้นะจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าทำติปหานะปริญญาอันนั้นเสร็จแล้วพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในรูปแสดงว่าพระองค์ไม่มีความสำคัญว่าเที่ยงในรูปพระองค์เห็นความเป็นทุกข์ในรูปเพราะพระองค์ไม่สำคัญว่าเป็นสุขในรูปพระองค์เห็นความเป็นอนัตตาในรูปแสดงว่าไม่สำคัญว่าเป็นอัตตาในรูปพระองค์เห็นโดยความน่าเบื่อหน่ายในรูปแสดงว่าพระองค์ไม่มีนันทิในรูปพระองค์พิจารณาเห็นความคลายกำหนัดในรูปแสดงว่าพระองค์ไม่มีราคะในรูปพระองค์ไม่มีไม่เห็นความดับในรูปแสดงว่าพระองค์ไม่สร้างรูปพระองค์สละคืนรูปแสดงว่าเข้าพระสมาบัติมีนิพพานเป็นอารมณ์ได้นะจะเห็นว่าพระองค์ทำปริญญาในรูปคือปฐวีธาตุอาโปธาตุเตโชวาโยเป็นต้นเนี่ยนะปริยายวาระทั้งหลายเหล่านี้เป็นเช่นนั้นพระองค์ทำปริญญาเสร็จแล้วจริงๆมันถ้าเราน้อมไปพิจารณานะถ้าสาธยายบทนั้นเนี่ยจะเข้าใจปริญญาวาระของพระพุทธเจ้าเพราะคำว่าปริญญาเนี่ยรวมแม้กระทั่งปหานะปริญญาปหานะปริญญาก็คืออนุปัสสนาทั้งหลายอนุปัสสนา7นั่นแหละเป็นปหานะปริญญาถ้าใครเจริญอย่างนั้นบ่อยๆเนี่ยนะก็จะเห็นพระพุทธคุณตรงนี้ก็ได้นั่นนะก็ในบทว่าปริญญาตันตังตถาคัสสะตถาคตัสสะนี้พึงทราบอธิบายว่าวัตถุซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งการสำคัญยึดถือด้วยอำนาจตัณหามานะทิฏฐินั้นพระตถาคตทำปริญญาแล้วกำหนดรู้แล้วดังนี้ก็ได้วัตถุนั้นชื่อว่าตถาคตกำหนดรู้แล้วคือมีวาระอันพระองค์ทรงรู้อย่างรอบคอบแล้วมีที่สุดอันพระองค์ทรงรู้อย่างรอบคอบแล้วเนี่ยนะเรียกว่ารู้ทุกอย่างจนอย่างถึงอสังขตธาตุพิจารณาสังขารธาตุใดๆก็เลยไปหาอสังขตธาตุได้อันนั้นแหละแสดงว่าเป็นผู้รอบรู้จริงๆพิจารณาอารมณ์อะไรก็เลยไปหาอมตะคิดได้หมดเลยอันนี้คือผู้ที่รอบรู้เขาเป็นอย่างนั้นพระองค์พิจารณารอบครอบทุกรอบครอบจนว่าอย่างเช่นนะขันเนี่ยใครจะพิจารณาเรื่องขันได้รอบเท่าพระพุทธเจ้าดูได้จากอะไรดูได้จากขันธวรวรรคเนี่ยนะพระองค์เป็นคนที่รอบรู้ในเรื่องขันจริงๆทำปริญญาในขันธ์อย่างบริบูรณ์จริงๆพระองค์เป็นผู้รอบรู้ในอายตนะดูสลายตนะวิภัง โอ้ยวิจิตพิสดารมากเลยนะพิจารณาโดยนัยยะต่างๆเรียกว่าเอาอายตนะมาแปรรูปสารพัดอย่างเนี่ยนะพิจารณาในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทเรื่องของปัจจัยดูนิทานวรรคเนี่ยหรือแม้กระทั่งในคัมภีร์ปัฏฐานเนี่ยพวกคัมภีร์ปัฏฐานนะเป็นลักษณะของยาตะปริญญาที่ดีๆนี่เองพระองค์ทำปริญญาในมหาพูดโดยประการทั้งปวงไงมหาพูดหนึ่งเป็นปัจจัยแก่มหาพูดสามมหาพูดสามเป็นปัจจัยแก่มหาพูดหนึ่งมหาพูดสองเป็นปัจจัยแก่มหาพูดสองนามขันหนึ่งเป็นปัจจัยแก่นามขันสามนามขันสามเป็นปัจจัยแก่นามขันหนึ่งนามขันสองเป็นปัจจัยแก่นามขันสองเป็นต้นเนี่ยนะแล้วไล่มาเป็นเวทนาขันเป็นปัจจัยแก่สัญญาสังขารวิญญาณขันเนี่ยนะไล่เป็นเรียกว่าอะไรนะเป็นจักรนะเรียกว่าจักระเนี่ยนะก็เป็นจักรหมุนพิจารณาไปโดยรอบพงพิจารณาสิ่งเหล่านั้นโดยรอบจริงๆแล้วก็นี่ไม่ได้คูณสมุฏฐาน4ด้วยนะไปคูณสมุฏฐาน4แล้วก็จะเห็นอะไรอีกเยอะแยะไปหมดเลยเป็นผู้ที่มองโดยรอบจริงๆอันนี้แมงมองแบบสหชาตปัจจัยถ้ามองแบบอารัมมณปัจจัยล่ะถ้ามองแบบอนันตระปัจจัยแสดงว่าเป็นผู้ทำปริญญาอย่างละเอียดรอบคอบแล้วเอามาตั้งเป็นวาระด้วยมาตั้งเป็นวาระเช่นในกุศลติกะก็ยังมาตั้งเป็นวาระเขาเรียกว่าปัญหาวาระใช่ไหมตั้งเป็นวาระปัญหาวาระตั้งเป็นสภาคะและคัตนาเป็นสภาคะคัตนาแล้วแต่ละอย่างได้กี่ปัจจัยเนี่ยนะมองออกอย่างทะลุปรุโปร่งไปหมดเลยซึ่งเป็นการเพ่งธาตุดินแล้วมองแบบผู้ทำปริญญาพระองค์เนี่ยทำปริญญาก่อนนะแล้วจึงบัญญัติเป็นถ้อยคำอะไรต่างๆเพราะถ้าเราฝึกเจริญปริญญาสามทั้งยาตะตีรณะปหานะปริญญาเนี่ยทำให้เราเข้าใจปัฏฐานมากขึ้นเมื่อก่อนเนี่ยสมัยที่ไม่ค่อยเข้าใจเรื่องปริญญาเนี่ยนะคืออาจจะไม่ค่อยให้ความสำคัญกับเรื่องปริญญานั้นน่ะเรียนปัจจัยก็ไม่ได้ลึกซึ้งอะไรหรอกคนมันไม่ซึ้งอ่ะนะตรงไหนมันก็ไม่ค่อยซึ้งอ่ะนะคือตาไม่ค่อยดีก็บอกว่าภาพไม่ค่อยสวยเหมือนกันเถอะก็เลยเสียหายมากแต่ว่าฝึกเจริญปริญญาเรื่องมหาพูดเรื่องอะไรเยอะๆนะแล้วกลับไปเรียนปัจฐานใหม่เนี่ยนะโอ้ลึกซึ้งอย่างกว่าที่คิดมากเนี่ยนะกว้างขวางกว่าที่คิดเยอะเนี่ยนะนั่นก็มีโอกาสก็จะไปพิจารณาต่อไปอีกนะโอ้โครงการเรียนตลอดชาติก็ไม่เรียนพระธรรมแล้วไปเรียนอะไรขอมานะที่ส่วนหนึ่งที่อยากเรียนพระธรรมอยู่กับพระธรรมเพราะขี้เกียจคุยเดรัจฉานคาถามันน่าเบื่อเนี่ยนะถ้าบาปมันให้ผลจะไปเอาเก็บไว้ไหนเนาะเนี่ยนะถ้าเอาสรุปนะถ้าไม่คุยพระธรรมไม่สนทนาพระธรรมไม่เพ่งพระธรรมไม่ตรึกพระธรรมไม่อยู่แวดวงพระธรรมนะไปทำอะไรก็ไปอยู่แวดวงเดรัจฉานคาถาแล้วใครได้บาปมากันนี้ก็ไม่สงสารตัวเองบ้างเลยหรือเนี่ยนะทำบาปให้ตัวเองไปถึงไหนหรือว่าตัวก็ไม่มีแล้วสาธุขอให้มันจริงเถอะนะเนี่ยนะพระพุทธเจ้าไม่เห็นตนโดยความเป็นตนใช่ไหมถ้าได้ขนาดนั้นจริงก็ดีสิถ้าไม่มีตนเลยนะทีนี้มาดูนิดหนึ่งว่าอันที่จริงพระพุทธเจ้าทั้งหลายกับเหล่าพระสาวกไม่มีความแตกต่างกันในการละกิเลสด้วยมรรคนั้นๆก็จริงมรรคนั้นๆเนี่ยมรรคไหนนั้นคืออะไรโสดาปัตติมรรคสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคอรหัตตมรรคของพระพุทธเจ้ากับสาวกตามสภาวะไม่ต่างกันก็จริงถึงอย่างนั้นก็ยังมีความแตกต่างกันในเรื่องปริญญาอธิบายว่าตัวมรรคไม่ต่างกันแต่อารมณ์ที่มรรคทำปริญญาต่างกันเพราะว่าเราพระสาวกพิจารณาธาตุ4เพียงบางส่วนเท่านั้นก็บรรลุนิพพานได้ไอ้คำว่าธาตุสี่บางส่วนเช่นส่วนภายในส่วนภายนอกแบบไม่ได้กว้างขวางอะไรนะหมายความว่าเอามหาพูดเกี่ยวกับเรื่องธาตุสี่ไม่กี่คนมาพิจารณาก็บรรลุได้แต่สำหรับพระพุทธเจ้าทั้งหลายสังขารแม้มีประมาณน้อยที่ยังไม่เห็นยังไม่ได้ไตรตรองยังไม่ได้พิจารณายังไม่ได้ทำให้แจ้งด้วยพยานย่อมไม่มีพูดถึงผู้ที่ทำตีรณปริญญาเนี่ยนะตีรณปริญญาเนี่ยพระพุทธเจ้าทำตีรณปริญญาเนี่ยนะโอภาสของพระองค์ที่เราเรียกว่าวัดวิปัสสนูปกิเลสเนี่ยพระองค์สว่างหมื่นโลกธาตุนะอาโลกะที่เรียกว่าโอภาสแสงสว่างที่เกิดจากทำตีรณปริญญาเนี่ยสว่างหมื่นโลกธาตุคิดดูว่าท่านพิจารณาเท่าไหร่เนี่ยนะเอาอะไรมาพิจารณาเท่าไหร่จึงสว่างเป็นหมื่นโลกธาตุโอภาสอันนั้นนะโอภาสที่เรียกว่าวิปัสสนูภาสเนี่ยโอภาสที่เกิดจากการเจริญวิปัสสนาเนี่ยสว่างหมื่นโลกธาตุเลยนะแสดงว่าไม่ธรรมดาจริงๆในการพิจารณาส่วนสาวกทั้งหลายเนี่ยบางทีก็โอภาสแค่รอบๆนิดๆหน่อยๆนะก็พิจารณาวัตถุไม่กี่วัตถุก็ตัดฉันทราคะบรรลุแล้วแต่ว่าพระพุทธเจ้าต่างจากผู้อื่น เพราะว่าพระองค์ต้องพิจารณามากเพราะบรรลุเผื่อผู้อื่นด้วยเหมือนบรรลุเผื่อพระสารีบุตรด้วยเหมือนบรรลุเผื่อพระโมคคัลลานะพระมหากัสสปะพระอานนท์เผื่อสาวกทั้งหลายเผื่อเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเผื่อสรรพสัตว์ทั้งหลายนั้นพระองค์ต้องพิจารณามากเพื่อคนอื่นเผื่อคนอื่นเนี่ยนะเพื่อคนอื่นแล้วก็เผื่อคนอื่นนะเพราะว่าพระองค์บรรลุแล้วจะได้สอนแนวทางในการพิจารณาอย่างวิจิตพิสดารเอาแบบผู้การว่าก็ได้ว่าถ้าจะหาทางรอดแต่เพียงลำพังตนไม่สู้จะยากสักเท่าไหร่เป็นยังไงผู้การถ้าจะไปหลีกเล่นเนี่ยนะจะไปทำยังไง คือถ้าไม่คิดเป็นครูบาอาจารย์ไม่คิดจะสั่งสอนผู้อื่นนะครับก็ทำปริญญาที่พระองค์ตรัสไว้ว่าถ้าทำปริญญาในขันห้าเนี่ยหนีไม่พ้นหรอกทำปริญญาในขันห้าเมื่อทำปริญญาในขันห้าก็ทยอยทำไปตั้งแต่ในปิยรูปสาตรูปนะไล่ไปเรื่อยๆนะฮะถ้าทำตาสำเร็จนะหูก็ไม่ยากกายยิ่งง่ายใหญ่นะแล้วรูปก็ง่ายใหญ่นะไม่ยากเลยนะแล้วทำปริญญาเนี่ยแล้วก็ตั้งแต่ยาตปริญญาเนี่ยนะฮะแล้วก็ทำตรีนะปริญญาเนี่ยใน40กว่าโตนั่นน่ะนะลงมาใคร่ควรให้มากๆคิดทั้งคืนทั้งวันเลยเนี่ยนะฮะผมเชื่อว่าไม่น่าจะยากนะแต่ทั้งนี้นะครับผมเห็นความจำเป็นอย่างนะครับคือเรื่องการเจริญสมถะควบคู่กันไปถ้าท่านเคยนำมาตรึกแล้วเคยนำมาทำปริญญาแล้วท่านจะเห็นว่าท่านทำได้ไม่นานนักเพราะว่าดูเหมือนจะเป็นของที่ค่อนข้างที่จะหนักหนาอยู่นะผมยังนึกว่าถ้าหากเปรียบแล้วก็เหมือนกับว่าการนำการเจริญวิปัสสนานั้นเนี่ยเปรียบเหมือนว่าเราต้องออกกำลังมากวิ่งมากเนี่ยนะที่ถ้าหากว่าเราไม่มีน้ำไม่มีอะไรคอยบำรุงคอยไม่มีเครื่องมาบรรเทาความเหน็ดเหนื่อยเลยเนี่ยนะเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วครับและพระองค์ทรงแสดงไว้หลายที่ทีเดียวนะครับว่าสมถะกับวิปัสสนาเนี่ยเป็นยุคลธรรมนะเป็นธรรมที่ต้องเจริญคู่กันไปเลยโอ้ยท่านเปรียบไว้ไพเราะมากท่านบอกเหมือนทหารนะเวลาออกไปรบเราทำไมต้องมีค่ายอ่ะเขาไปรบเสร็จแล้วก็ต้องเข้าค่ายมาพักผ่อนบ้างมากินน้ำมากินข้าวมาอะไรบ้างพอหายเหนื่อยแล้วออกไปรบใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับการที่เราออกไปรบนั่นน่ะหมายความว่าเป็นการเจริญวิปัสสนาพอเราเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับมาเจริญสมถะในค่ายพักผ่อนในค่ายเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับเพราะนั้นเรื่องสมถะเนี่ยจะเป็นยาบำรุงเราให้มีกำลังให้มีความชุ่มชื่นนะให้เป็นการอะไรอ่ะเป็นการหล่อเลี้ยงเราไปเนี่ยนะที่จะทำงานหนักนี่เป็นความจริงอย่างยิ่งเลยครับยิ่งเรียนไปก็ยิ่งเห็นนะฮะก็ในนี้ก็บอกอยู่แล้วครับเหล่าสาวกพิจารณาธาตุสี่เพียงบางส่วนเท่านั้นก็บรรลุนิพพานได้นะแต่พระผู้มีภาคต้องทำปริญญาในทุกสัตว์นะนะในทุกอุปาทานขันธ์นะนะทั้งที่เป็นมีชีวิตและไม่มีชีวิตทั้งหลายเนี่ยพระองค์ต้องทำละเอียดขนาดนั้นนะอย่างเราไม่ต้องหรอกครับนี่นะครับเนี่ยในนี้บอกไว้ชัดเลยถ้าสี่เพียงบางส่วนเท่านั้นก็บรรลุได้แล้วแต่สำหรับพระพุทธเจ้าทั้งหลายสังขารแม้มีประมาณน้อยแม้ว่าตัวแค่ตัวเหาเนี่ยนะตัวเหาตัวเลนนี่น้อยมากเลยนะเนี่ยพระองค์ก็ไม่เว้นนะที่จะนำมาทำปริญญาว่าเนี่ยนะขันห้านี่นะไอ้ประเภทนี้เนี่ยมันจะต้องพิเศษกับขันห้าอย่างอื่นยังไงบ้างเพราะว่าพระองค์จะต้องนำความรู้นี้เนี่ยมาแก้ไขปัญหาเพื่อที่จะสงเคราะห์สัตว์โลกนี่นะนี่อันนึงสำหรับตรงนี้เนี่ยผมเนี่ยตรงนี้หน้าเนี่ยอยากจะจดไปถ้าพูดได้บอกปัญญาทำไม่ได้อะไรนั่นที่เขามีปัญหากันเนี่ยนะผมก็อยากบอกแล้วตรงนี้เราอธิบายให้ดูหน่อยสิเนี่ยทำยังไงเนี่ยเนี่ยในเนี่ยในหน้า122เนี่ยท่านบอกไว้อย่างนี้เนี่ยนะฮะว่าเราทำยังไงตถาคตกำหนดรู้แล้วเนี่ยรู้ยังไงนี่นะครับกำหนดรู้แล้วรู้อย่างรอบคอบแล้วรอบรู้อย่างไม่มีอะไรเหลือนี่หมายความว่าไงหมายความเราไปนั่งจับดินแข็งๆอยู่นั้นตลอดเลยหรือยังไงหรือไปนั่งฟังเสียงให้มันเป็นปรมัตถ์อะไรยังไงนะกำหนดรู้แล้วกำหนดรอบคอบแล้วซึ่งคำเหล่านี้เนี่ยผมกำลังจะขอให้ท่านอาจารย์ช่วยหาศัพท์บาลีให้ผมนิดนึงนะว่าในตัวบาลีเองเนี่ยท่านใช้คำอะไรเนี่ยนะ อะไร กำหนดรู ้ รู้อย่างรอบคอบรู้อย่างไม่มีอะไรเหลือเนี่ยนะครับซึ่งภาษาบาลีคงจะใช้คำที่คงจะน่าจะแตกต่างกันออกไปนะฮะอันนี้ก็ไม่ต้องเดี๋ยวนี้ก็ได้ครับก็ตรงนี้นะครับผมอยากจะให้กำลังใจท่านทั้งหลายนะครับผมว่าอันที่จริงแล้วเนี่ยนะครับเราเห็นถ้าหากว่าเราสร้างบารมีมานะอินทรีย์เราพอสมควรนะผมว่าไม่สู้ใจยากนะนะเราดูตัวอย่างชาวเมืองไม่ใช่กุรุครับชาวเมืองอะไรเจ้าพิมพิสารน่ะชาวเมืองมคธน่ะราชคฤห์นะดูที่เห็นไหมทำไมบรรลุจริงเป็นแสนน่ะนั่นนะแล้วก็ไม่เคยศึกษามาก่อนเลยไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนี่นะทำไมบรรลุได้อ่ะ ก็พุทธานังปณะอนุปมานิกังสังขารคตังยาเนนะอธิธรรมุอธิธรรมะตุลิตังอตีริตะมาสัจฉิกตังนัตถิที่บอกว่าที่ไม่ได้ทำให้แจ้งไม่มีเนี่ยนะที่บอกว่ายังไม่ได้เห็นเนี่ยนะก็คืออธิฐะเนี่ยนะยังไม่ได้ไตรตรองไม่ได้พิจารณาก็คืออตุลิตังเนี่ยนะอตีริตังสัจฉิกตังเนี่ยนะก็คือสรุปว่าพิจารณาใคร่ครวญอย่างรอบคอบละเอียดทีท่วนโดยไม่มีส่วนเหลือเลยซึ่งอย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะพระพุทธธรรมคำสอนถ้าใครที่เจริญหรือพิจารณาอยู่นะในการกล่าวธรรมเนี่ยสังเกตนะหรือศึกษาอะไรก็ตามให้ใส่ใจว่าสวากขาโตภควตาธรรมโมใส่ใจว่าอย่างนี้ไว้ก่อนเนี่ยนะผู้ที่ศึกษาแล้วนำสัตทินรีย์นำหน้านะไม่ค่อยเหนื่อยหรอกเนี่ยนะผู้จะเอาแต่ปัญญาเอาแต่เหตุผลอย่างเดียวเนี่ยค่อนข้างเครียดนะพวกนี้จะอกุศลมากนะถ้าเทียบกับน้อมไปด้วยศรัทธาพระอรหันต์เนี่ยมีอยู่2ประเภทศรัทธาที่มุดกับปัญญาที่มุดหรือพระอริยะเนี่ยนะมี2กลุ่มกลุ่มศรัทธานำหน้ากับกลุ่มปัญญานำหน้าเรามุ่งเอาตัดกิเลสเป็นประมาณนะตัดกิเลสแบบสวยไม่สวยก็ไม่ต้องสนใจนะบอกดาบมันจะทื่อหน่อยก็ตัดต้นกล้วยขาดก็แล้วกันนะไม่ต้องคมแล้วตัดแล้วต้องสวยอย่างนั้นปากเนี่ยต้องเหมือนปากฉลามปากอะไรไม่จำเป็นขนาดนั้นหรอกนะถ้าศึกษาด้วยสัตทินรีย์นี่เบาแต่หมายความว่ามาตรฐานหน่อยนะข้อมูลมาตรฐานก็ค่อยศึกษาด้วยศรัทธาเถอะเขามายังนึกถึงเมื่อก่อนเนี่ยนะศึกษาธรรมะเนี่ยคิดลักษณะแบบนี้ว่าก็โยมนะเข้าไปนั่งฟังธรรมที่วัดนะเขาฟังรู้เรื่องไม่รู้เรื่องบ้างเขามานั่งฟังพับเพียบเมื่อยอยู่ชั่วโมงหนึ่งเขาบอกว่าเขาได้บุญนะถ้าเราอ่านอย่างนี้ทำไมเราจะไม่ได้บุญบ้างนะแล้วก็อ่านไปเถอะเราก็ได้บุญแล้วล่ะตอนอ่านเราก็ได้บุญตอนฟังเราก็ได้บุญสาธยายเราก็ได้บุญโอ้ก็อยู่กับบุญตลอดบุญให้ผลเป็นสุขอยู่แล้วล่ะเนี่ยนะถ้าสิ่งที่เขาทำเป็นบุญเราก็เป็นบุญนะนะก็ใส่ใจไปเถอะถ้าสิ่งเหล่านี้เป็นคำสอนพระพุทธเจ้าเราคิดอย่างนี้ใส่ใจตามนี้เนี่ยนะในที่สุดบรรลุได้อยู่แล้วแต่ว่าจะทำได้มากทำได้น้อยเราก็อย่าไปคิดลักษณะแข่งว่าจะต้องเท่าพระพุทธเจ้าเลยเนี่ยนะอย่าไปคิดเอาผู้อื่นมาเปรียบมันเราก็ควรจะเป็นเราอะนะเรียกว่าอัตตัญญุตาจะต้องดีรู้ว่าตนนี้มีศรัทธาเท่าไหร่มีวิริยะมีสติมีสุตะมีจาคะมีปัญญามีปฏิภาณเป็นต้นเพียงใดเท่าไหร่เขาเรียกควรรู้กำลังตนนะควรรู้กำลังตนแต่ทีนี้ถ้าบางอย่างมันน้อยเพิ่มพอกพูนขึ้นนะพอกพูนสัตทินรีย์ในคำสอนมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องทำปริญญาเนี่ยนะก็อย่างว่านี้เรากล่าวเฉพาะกิจที่เกี่ยวกับทุกขสัตว์เนี่ยนะสมุทัยสัตว์นี้จะได้กล่าวในวาระต่อไปซึ่งวาระต่อไปก็อาจจะเป็นเสาหน้าเดี๋ยวแก้หนังสือนิดหนึ่งว่าในหน้า122-123เนี่ยนะย่อหน้าสุดท้ายเนี่ยกับย่อหน้าสุดท้ายของหน้า2122เนี่ยนะไม่มีในฉบับพม่าและไม่มีในฉบับของภาษาอังกฤษซึ่งของอาตมาก็เห็นด้วยว่าไม่ควรมีเพราะอ่านแล้วก็ยังไงก็อ่านไม่รู้เรื่องนะวาระว่าด้วยนิพพานคือวาระมีอธิว่านะวงเล็บไว้ว่าฉบับพม่าไม่มีฉบับภาษาอังกฤษไม่มีเนี่ยนะแล้วก็ของมาก็จะไม่อธิบายด้วยบทตรงนี้เพราะเข้าใจยากอยากไม่รู้ท่านว่าอะไรส่วนรายละเอียดในวาระสุดท้ายก็คงเป็นครั้งหน้านะ